Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin, merhaba. Günaydın, merhaba. Günaydın Seyfettin Bey, merhabalar. Günaydın. Evet, geçen son programdan devam edebiliriz herhalde. O yeni açıklanmıştı. Yani Türkiye İstatistik evet, Kurumu TÜİK'in. Evet, bir 10 dakika siz araya soktunuz haklı olarak çünkü çok sıcak bir konuydu. Evet. Ama tabii çok etraflı konuşamadık. Bir de yani geçmişi öyküsünü değiştirmesi bir yana TÜİK'in bu mevcut durumla da ilgili özellikle 3. çeyrek rakamları çok kötü tabii sinyaller verdi. Evet, bunun da bir ekonomik durgunluk tehdidini şey yaptığını, gündeme getirdiğini söylüyorsun ki çok önemli ve ürkütücü. İşte onlar üzerine konuşalım. Peki, nedir, ne olmuş şimdi? Yani TÜİK aslında büyük bir bomba patlattı açıkçası. Çünkü yaptığı yeni şey, gayri safi yurt içi hasıla rakamları, geçmiş rakamlarla büyük ölçüde farklılaştı. Yani bu zaman zaman tabii ulusal hesaplar, yani gayri safi yurt içi hesaplamak, hasıla hesaplamak zor bir iş. Çünkü işte yüzlerce mal, hizmet, hatta binlerce neyse çok sayıda sektör, mesela 64 sektör var, girdi çıktı tablolarında 64 sektör onu kullanıyor. Bunlar tabii zaman içinde çok değişiyor. Başka şeyleri zaten mesela şeyi, kayıt dışı ekonomiyi iyi tabii şey edilemiyor, tahmin edilemiyor falan. Yani şimdi çok ayrıntılara girmeyeyim. Şey öyle, fiyatları nasıl şey edecek? Çünkü sürekli fiyatlar her yıl değişiyor. Hem nominal fiyatlar, enflasyon yüksek, hem nispi fiyatlar. Uzun lafın kısası, bu ulusal hesapların zaman zaman yenilenmesi gerekiyor metodu. Bu daha önce de yapıldı. Başka ülkeler de yapıyor. TÜİK de yaptı. Fakat bu yani birkaç yıldır da çalıştıklarını biliyorduk yeni seri üstünde, yeni yöntemle. Ama bu kadar fark edeceğini doğrusu tahmin edemedik. Yani fark etti derken şöyle özetlemeye çalışalım. Bu şey döneminde, özellikle 2012-2015 döneminde biz düşük büyüme var biliyorduk. Yani TÜİK biliyorduk dediğim, TÜİK bize öyle söylüyor. Evet. Şimdi yıllık şeyleri hatırlatmaya gerek yok, vakit kaybetmeyelim. %2 ile %4 arasında değişen bir büyüme, reel büyüme çıkıyordu ortaya. İşte ortalaması bunun 3.3'tü. ve biz de tabii bu %3.3 kişi başına gelir artışı bakımından da oldukça düşüktü tabii, %2 nüfusu çıkartırsan nüfus artışını. Bu geçmişle karşılaştırıldığı zaman en azından 2000'li yıllarla çok düşük kalıyordu. Bunun bir dizi sorun yarattığını düşünüyorduk. Tabii öncelikle de açıklamaya çalışıyorduk ne oluyor diye. İstihdam çok hızlı artıyordu bu büyümeye karşı. Hatta ben aşırı istihdam yaratıyor diyordum. Yani büyümeye kıyasla istihdam artışı çok yüksekti. Bu da aslında şeyin alıp başını gitmesini, işsizliğin düşük büyümeye rağmen sınırlamıştı. Bunlar biz iktisatçılar için tabii puzzle'lardı, yani bilmecelerdi. İşte çeşitli yollardan açıklamaya çalışıyorduk ama en önemli sonuç, verimlilik çok düşük. Bu düşük verimlilikte de böyle orta gelir tuzağından yok, 25 bin dolarlar falan hayaldi. Zaten baştan beri gerçek dışıydı. Hani biliyorsun 2023'te kişi başına gelir 25 bin dolar olacaktı. Halbuki 10 bin dolar da bu söylediğim dönemde son 4 yılda yerinde sayıyordu. Sonra ne oldu? Pazartesi günü, geçen 12 Aralık pazartesi günü TÜİK 3. çeyrek ulusal hesapları yeni yöntemle, yeni ölçüm yöntemleriyle açıkladı. Şimdi bunun ayrıntılarına girmeyeyim çünkü sayfa açıklama var. Yani neleri değiştirdiklerini anlatıyorlar. İşte girdi tabloları yenilendi. Reel şeyi ölçmek, gayri safi yurt içi hasılayı enflasyondan arındıran da ölçmenin metodolojisi değişti ki bu yani daha çağdaştan bir metodoloji, o bakımdan tamam övgüye layık. Daha iyi ölçtüğünü söylüyor kayıt dışını vesaire. Ama sonuç şu, olağanüstü şey, öykü, büyüme öyküsü değişti. Nasıl oldu? 2012 öncesi, çünkü giderek açılan bir şey var, fark var. Bu 2012 öncesi 98'e kadar da yeni seriyle açıkladı. Çok büyük farklar yok. Şimdi rakamlara girmeyeyim ama hakikaten 2012 öncesi öykü çok fazla değişmedi. Hatta hiç değişmedi. Biraz büyüme rakamları biraz yükselmiş oldu. Fakat giderek açıldığı için eski ölçümle tahmin edilen gayri safi yurt içi hasılayla yeni ölçümle tahmin edilen 2012-2015 dönemi de ortalama büyüme %3.3 değil, meğersem %6.2'ymiş. Bu muazzam bir fark tabii. Evet, iki katına yakın olunca tabii 6.2'den çıkart 1.3 nüfus artışını, %4'e yakın şey var, kişi başına gelir artışı var. Şimdi bu bambaşka bir öykü. Ve eski öyküye dayanarak, hani bizler iktisatçılar bir sürü analizler yapıyorduk, bunlar çöpe gitmekle kalmadı. Cumhurbaşkanımızın bu düşük büyümeden haklı olarak son derece rahatsızdı Ankara iktidar. İşte bir sürü çare arıyorlardı. Orta vadeli programlara sürekli diyorlardık, merak etmeyin %5'e çıkacak seneye, bu yıl olmadı ama işte öyle yapacağız, bunu yapacağız. Cumhurbaşkanımız da bir komplo teorisi en son açıklamıştı Gezi'den başlayarak. Üst akıl işte bize üst akıl şey diyor, müthiş bir haset içinde Türkiye'nin gelişmesi istenmiyor, onun için çelme takılıyor gibisinden. Yani meala söylüyorum, bir teori de ortaya atılmıştı. Danışmanları da bunu söylüyordu. Böyle değilmiş. Üst akılda yani bayağı destek çıkmış, eğer inanacaksak bir üst akılın varlığına ve ekonomiyi yönettiğine. Dolayısıyla bu şimdi büyük bir şok. Ve bir sürü şimdilik yeni bilmece ortaya çıktı. Peki bu kadar yüksek kişi başına gelir artışı vardı da neden mesela yoksulluk şey etmiyor, hızla düşmüyor? Çünkü o arada yoksulluk ölçümleri de çıkıyor, yayınlanıyor yıllık olarak. Mesela 2015'te bu maddi yoksulluk, ki bence en iyi ölçüsü o yoksulluğun, çok hafif bir artış bile ortaya çıktı. Şimdi böyle bilmeceler var. Merkez Bankası'nın durumu tabii daha vahim. Kim bilir ne yapıyorlar bilmiyorum. Çünkü bize ha babam şey hikayesi anlatıyorlardı, haklı olarak TÜİK'e dayanıp, ya işte çıktı açığı var, yani talep yetersizliği var falan. Ondan sonra işte şöyle yapacağız, enflasyonu merak etmeyin 2-3 yıla kadar %5'e indireceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Sen düşük büyümeye göre kurduğun bir enflasyonla mücadele stratejisi başkadır. Bu kadar yüksek büyüme ve çıktı açıyor değil, aksine çıktı fazlası olan bir durumda enflasyonla başkadır mücadele stratejisi farklıdır. Yani duyduğumuza göre onlar da kara kara düşünüyorlarmış ne yapacağız diye. Şimdi bu şokun ötesinde tabii ki TÜİK açıklamalar, onu da söyleyeyim, şu anda her şey tam aydınlanmadı ama şu kadarını dinleyicilere iletebiliriz. Bu büyük ölçüde yatırımların kötü ölçülmesinden kaynaklanıyor. Yani şimdi biz de çalışıyoruz, ayrıntılara bakıyoruz, çeşitli analizler yapıyoruz. Yatırımlar daha yüksekmiş. Yani bilinenden çok daha hızlı büyümüş. Evet. Şimdi bunu nereden, neden eskisini yanlış ölçüyorlardı bilmiyoruz. Buna bağlı olarak tasarruflarda da ciddi artış olmuş. Dış açığımız değişmedi düzeyi ama sonuçta adeta Türkiye bir küçük çapta Doğu Asya ülkesi gibi görünüyor. %30 civarında 2015 itibariyle yatırım oranı gayri safi yurt içi hasıla içinde, ki biz %20 biliyorduk. Şeyde tasarruf oranı da %15 değil, %20'ymiş meğersem. %25'miş, özür dilerim. Toplam tasarruf devletle birlikte işte şeye yakındı, 16-17'ye. Şimdi bu çok farklı bir öykü. Bunu orta vadeli programlar da tabii çöpe gitti. Bunu göreceğiz ne olduğunu ama belki daha önemlisi tabii dinleyicileri de ilgilendiren, şu anda vatandaşı ilgilendiren, peki ne oluyor şu sırada ekonomi? Tamam, ona geçmeden Seyfi bir şey sormak istiyorum. Bu büyük şoke edici, hatta yalnız iktisatçıları değil, senin dediğin gibi bu işten fazla bilgisi olmayan ama ilgisi yüksek olan sıradan vatandaşları da şaşırtan bu yeni açıklamalar dizisinde, dizisi hakkında hükümetten, yetkililerden bir açıklama geldi mi Cumhurbaşkanı başta olmak üzere? Hayır, hiçbir açıklama yok. Yani bu da bir tuhaf değil mi? Ekonomiden sorumlu bakanlar, Cumhurbaşkanı da bir teori ortaya attığına göre herhalde çıkıp ya öyle değilmiş, şöyleymiş meğersem demeleri lazım. Onlar da herhalde TÜİK'ten öğrenmeye çalışıyorlar ve nasıl bir tavır alacaklarını, tepki göstereceklerini tasarlıyorlar. Ama tabii Ankara'da şunu da söyleyeyim. Tamam, geçmiş tabii ki çok daha olumlu bir gelişme bu yeni seri hükümetin performansı açısından. Hani söylediğim tutarsızlıklar ve çelişkiler bir yana, onlar şeye odaklanmış durumdalar. Ya ne oluyor şimdi bu Temmuz 3. çeyrek, Temmuz, Ağustos, Eylül, ciddi şimdi konuşacağız, özetlemeye çalışacağım. Ciddi ölçüde eksi çıktı, bu ne demek oluyor falan diye ona odaklanıp biraz da panik havasının Ankara'da estiğini duyuyoruz. Çünkü referanduma bir de gidecek. Tabii yani durgunluktaki bir ekonomi, o arada işsizliğin de neden hızla yükseldiğini son 4 ayda şimdi daha iyi anladık. Çünkü istihdam düşüyordu. Bunu konuştuk daha önce de evet, bu programda. İstihdamın düşmesiyle işsizlik bayağı ciddi, sert bir artış göstermişti Mayıs'tan itibaren. Şimdi onu daha iyi anlıyoruz. Meğersem hakikaten ekonomi durgunluğa girmiş. Tabii bu arada şunu da söyleyeyim. Bizim de daha henüz soracağımız, tam açıklığa kavuşmadı, soracağımız bir sürü soru var. Ama TÜİK en azından bir dizi toplantılar örgütledi. Yani mesela yarın bir toplantı var, ilk toplantı. Bu ulusal hesaplardan sorumlu daire başkanı da ve yardımcıları da katılacak. Ben de katılacağım. Sonra TÜİK daha geniş bir toplantı bizzat kendisi örgütlüyor. Yarınki toplantı kapalı bir toplantı TÜSİAD'da. Uzun lafın kısası, herhalde bir hafta 10 güne kadar bütün aklımızdaki soruları bu yetkililere, TÜİK'e daha iyi anlamaya çalışacağız. Yani geçmişte fahiş bir hata yapıldı. Ortada tamam hatalar olabilir ama bu kadar da büyük hata, ölçüm hatası nasıl oldu, ya da en azından biraz uyarmaları gerekirdi. Bu kadar büyük hata yapılabiliyorsa şimdiki ölçüm tamam birçok açıdan daha standartlara uygun, daha çağdaş yöntemler kullanılıyor. Ama gene de tabii hata var mı ve bu büyük mü küçük mü bu hata, bilemiyorsunuz. Yani bu burada bir güvensizlik de yarattı tabii. Neyse, geçmiş böyle. İstersen şey diyelim, yani bu son açıklama tabii şeyi de içeriyordu, üçüncü çeyreği de içeriyordu. Evet, şimdi o üçüncü çeyrekten başlayarak işte ekonominin durgunluğa giriyor mu, girmekte mi, yoksa iyi bir büyümeyle beraber daha mı güzel olacak, ona bakalım. Evet, yani şimdi şöyle rakamlarla tabii iktisatçı olmayanlar için sıkıcı oluyor, tam da anlaşılmıyor ama gene de oradan başlayalım ve dilim döndüğü kadar izah etmeye çalışayım. Bir kere önce şunu söyleyelim, bu maalesef yeni seride ciddi bir eksiklik var. Çeyrekten çeyreğe gelişmeleri, gayri safi yurt içi hasılayı veremedi TÜİK, yetişmemiş. Mart ayında işte toplam yılı açıklarken hem 4. çeyreği hem 2016 yılını verileceği söyleniyor çeyrekten çeyreğe. Neden bu önemli? Çünkü hakikaten şu andaki güncel ekonominin gidişatını biz çeyrekten çeyreğe olan değişimlerle izliyorduk. Bunun yerine bu yok ama yıllık şeyleri verebiliyor, değişimleri her çeyrek için. Yani 3. çeyreğin 2015'in 3. çeyreğinden arasındaki farkı biliyoruz. Onu söyledi. -1.8 küçülmüş ekonomi. Ondan önceki çeyreklere bakıyoruz gene yıllık değişimlerine. Bu yılın 1. ve 2. çeyreğinde %4.5'luk büyüme gözüküyor. Şimdi yıllıkta böyle birdenbire %4.5'tan -1.8'e geçiş aslında şunu da ima ediyor. Çeyrek çeyreğe ciddi bir şey olmuş, küçülme olmuş. ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe. Mertebesini bilmiyoruz. Ama hakikaten bir şok yaşanmış üçüncü çeyrekte. Tamam, 15 Temmuz işte bu darbe teşebbüsünün sonuçları var. Onun devamında 4000'e yakın şirket kayyuma devredilmiş durumda. 100 bin kişi işinden oldu. Bunların da büyük bir ihtimalle etkisi var ama başka daha temelden de belli ki şeyler var. Herhalde yatırımlarda o gözüküyor, ciddi bir duraklama var. İlk kez krizden bu yana, yeni seriden söz ediyorum. Ondan sonra tüketimde ciddi bir şey var, şok var. Şimdi böyleyse o zaman dördüncü çeyrekte de tabii merakla bekliyoruz. Acaba ne oldu? Yani bazı şey otomotivde şunda bunda hızlı artışlar var. Hani bazı şeyler, göstergeler pozitif. Ama aynı zamanda dördüncü çeyrekte çok ciddi bir kur şoku yendi. Bunu kur şoku yaşadık herhalde. Tekrarlamama gerek yok. Yani benim de doğrusu beklentilerim çok aştı. Ben bir kur artışı, hızlı kur artışı bekliyordum ama 3.50'ye varacağını hiç düşünmemiştim doların. Şimdi bunun da tabii olumsuz etkileri mutlaka yaşandı ve yaşanmaya devam edecek. Özellikle yatırım kanalı üstünden. Hatta revize de edildi değil mi? Revize de edildi galiba değil mi? Merkez Bankası'nın tahminleri de kur şeyi üzerinden 3.30. Tabii Merkez Bankası diyor şimdi... ki şimdi enflasyon önümüzdeki 3 ayda artacak diyor. %9'u büyük bir ihtimalle geçecek. Ona karşı da tam bir tepki gösteremiyor. İşte malum dün faizleri arttırmadı. Yani daha çok sanki nasıl olsa durgunlukta Türkiye ekonomisi, şimdi daha da beter hale getirmeyelim, boşver kur ve enflasyon yüksek kalsın diyor. Yani tercümesi bu. Enflasyonla mücadele gene çok öncelikli olmaktan çıkmış gibi duruyor. Hani yeter ki kontrol altında olsun, alıp başını gitmesin. Ama öyle olmayacağının da bir garantisi yok. Ama neyse, konuyu değiştirmeyeyim. Yani dördüncü çeyrekte de bir küçülme olmuş olabilir. Çünkü özellikle üçüncü çeyrekten dördüncü çeyreğe. Bu yıllık olarak da tabii gene negatif gelecek. O zaman zaten iktisat bilimi bize diyor ki ekonomide iki çeyrek üst üste küçülme varsa bu ekonomi durgunluktadır diyor. Şimdi yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bundan sonrası da bu siyasi gerginlik devam ettiği sürece yatırımların durgunluğun devam etmesi çok olası. Avrupa Birliği ile biraz şey ateş söner gibi oldu. İp kopmadı. Neredeyse kopma noktasına geliyordu. Ama tabii temeldeki sorunlar da çözümlenmiş değil. Malum şimdi bizimkiler diyor ki bu vizeyi biz isteriz. Onlar da diyorlar ki tamam biz sadığız değil mi sözleşmemize, ama özellikle bu gazetecileri, yazarları, bilmem herkesi atma bahanesi içeri, tutuklama bahanesi, inanılmaz bir terör yasası var. Fikir özgürlüğüyle vesaireyle hiç bağdaşmayan, bunu bizim standartlarımıza getirin. Kimse size terörle mücadele etmeyin demiyor. Ama Avrupa'nın standartları var, buna getirin diyor. İşte bu tam bir çıkmaz. O konuda ne yapacaklar belli değil. Duyulduğuna göre bir kapılı kapılar arkasında galiba bir müzakere varmış ama onun karşılığında da anladığım kadarıyla o zaman siz de fasıl açın, biz bir düzenleme yapalım. Fasıl açın, sonra biz düzenlemeyi yapalım falan gibi böyle bir adeta at pazarlığı. Anladığım kadarıyla devam ediyor ama sonuç belirsiz. Şimdi bu durumda tabii yeniden hani geçmişin tamam öyküsü tamamen değişti ama hali hazırda gene ekonomide ciddi bir tıkanıklık, hatta büyük bir olasılıkla durgunluk yaşanmakta olduğu gözüküyor. Evet, bu çok önemli bir şey. Peki durgunluk ne demektir? Kısaca onu da neler yani, getirir? Tabii durgunluk şu. Şimdi pasta işte gayri safi yurt içi hasıla dediğimiz bir yıl içinde veya işte çeyrekte, 3 ayda üretilen mal ve hizmet miktarı. Bunun tabii büyümesine de işte ekonomik büyüme diyoruz. Yüzde kaç büyüdü? Biz tabii bu gelişmekte olan bir ülke olarak şeye ihtiyacımız var. Bir de çünkü nüfus artışıyor, yani mal ve hizmet üretiminin artması iyi de tabii bunu bir de artan nüfus varsa o nüfus artışından tabii daha hızlı artması lazım ki kişi başına gelir veya kişi başına düşen mal ve hizmet ortalama daha hızlı artsın. Şimdi böyle bir durumda olan ülkede ve üstelik de nispeten Avrupa'da yoksullukta birinciyiz Bulgaristan'la birlikte. Böyle bir ülkenin tabii çok daha hızlı artışlara ihtiyacı var. Yani durgunluk dediğimiz zaman da şunu, yani ya da kriz de diyoruz ama biz krizi hani hep böyle büyük çaplı küçülmeler, daralmalar yaşadığımız için, pastanın küçülmesinin büyük çaplı olmasından kriz dediğimiz için durgunluk lafını tercih ediyorum. Çünkü şu anda bilmiyoruz büyük bir kriz var mı yok mu. Dediğim gibi rakamlar eksik. Ama görünen o ki pastanın az da olsa küçülmesi durgunluk demek. Yani üretilen mal ve hizmet miktarı azalıyor. İşte bir yıl öncesine göre veya işte bir önceki çeyreğe göre. Şimdi bunu yaşamakta olduğumuz çıktı açıkça 3. çeyrekte. Bu devam edecek mi? Ne kadar devam eder? Bir de bunun boyutunu dediğim gibi şimdilik iyi göremiyoruz. Çünkü çeyrekten çeyreğe rakamlar yok ortada. Peki bundan önceki durgunluk Türkiye'nin içine girmiş olan ne zamandı? Ya bundan önce yaşadığımız malum küresel işte krizin yaptığı şeydi, etkiydi büyük ölçüde, içeriden yaratılmış bir ev yapımı kriz değildi. Ondan öncekiler hep ev yapımı krizlerdi. 94-2001 vesaire. Bunu daha çok dışarıdan ithal etmiştik. %4.7 küçüldü biliyorduk ekonomi. İşte bu son yeni seride TÜİK diyor ki 4.7 değil 4.1 küçüldük. O çok farklı değil yani. Sonuçta biraz önce de söylediğim gibi 2012 öncesi büyüme rakamlarında çok büyük farklar yok. 4.1 küçülme başka değil mi? Bu -1.8'lik küçülme başka. Ama eğer devam ederse bu, örneğin 4. çeyrekte de yıllık küçülme, o zaman daha da büyük bir rakam gelecek demektir. Onun için hani krizden söz etmemeyi tercih ediyorum. Dediğim gibi kriz denince, ya ondan önceki krizlerde de biz %4-5 civarında hep küçülmeler yaşadık. Gayri safi yurt içi hasılada azalmalar yaşadık. 2001 krizinde öyle oldu. 1994 krizinde öyle oldu. 2007-2008'de... O nüansları dikkate alarak biraz dikkatli konuşuyorum. Evet, 2007-2008'de dünyadaki büyük çalkantıda, finans krizinde yansımaları teğet geçti geçmedi tartışmalarında. Teğet geçmemişti yani, o hala o teğet lafı gene kullanılıyor. Hayret verici bir şey yani, bir şeyin teğet geçmesi için değil mi, bir şeyin değişmemiş olması lazım. Burada gayri safi yurt içi hasıladan, pastadan söz ediyorsak teğet geçmesi ne demek? Pasta büyümedi ama olduğu yerde de kaldı demek, öyle değil evet. mi? Onu çok sordum. Açık bir şekilde yani yeni seride diyor ki %4 küçülen bir pasta söz konusu diyor 2009 yılında, Allah aşkına yani. Evet. Dolayısıyla evet, çok ilgisi var. Evet, peki yani bir dakikamız kaldı, toparlarsak bir durgunluk dönemine girme ihtimali var. Hatta evet, çok kuvvetli. Zaten bir de yani sağdan soldan siz de mutlaka dinleyici, Açık Radyo'nun dinleyicileri de çevrelerinden duyuyorlardır, daha piyasanın içinde olan dostlar, eş dostlar sürekli büyük şikayet halindeler. Hatta onlara sorarsan çok kötü durum. Yani rakamlar şimdi çok kötü demiyor ama ne bileyim ben, olabilir. Yani şu anda 4. çeyrek bitmek üzere ve şey de yapamaz hale geldik. Yani şimdi mesela biz Betam olarak bir tahmin çıkartmıştık bu hafta, 4. çeyreğin ilk tahminini öncü göstergelere dayanarak. Şimdi modeller de bizim çöpe gitti. Çünkü bunlar hep geçmişte ekonominin işleyişine şeyterler, dayanırlar varsayımları, evet, parametreleri. Bu yeni seriyle işte bakalım ileride tekrar, tabii yeni seriye ne olduğunu anladıktan sonra tekrar yapmaya başlayacağız. Onun için de fazla bir tahminde de bulunamıyoruz. Evet ama parlak gözükmüyor. Tabii başka göstergeler de var. Yani turizmde önemli düşüş gözüktü. Özellikle Rusya'dan yani falan. Yani Ruslar ne kadar gelecekler bilmiyorum. Herhalde daha yüksek olacak kuşkusuz geçen yıla kıyasla ama batıda hiçbir kıpırtı yok. Almanya'da Almanya'dan gelenlerin... Da bu yatırım meselesi çok kritik yani. Yatırım... Evet. İştahı kaybolmuş gibi duruyor. Üçüncü çeyrekte büyük bir darbe yemiş gibi duruyor. Bu yeniden nasıl canlanacak? Yatırımcılar tekrardan nasıl cesaret bulacaklar? Tabii bir de siyasi gerginlikle hat safhada devam evet. ediyor. Bu referandum kampanyasında da neler olacak bilmiyorum. Tabii referanduma 330'u bulacaklar mı mecliste bu yeni anayasa teklifi onu da bilmiyoruz. Ama herhalde büyük bir ihtimalle onu garanti altına aldılar. Evet yani %19'luk bir küçülme olduğunu da Deutsche Welle'den gördük turizmde. Özellikle Almanya'dan evet. Siyasi gelişmelere de bağlı olarak düşme vaziyeti. Evet. Evet peki bunu konuşmaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz tabii ki. Bir sonraki. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.